Oh. اس میں کچھ قدرے پوروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. آئیے بیان بچوں اور رب کے ساتھ مدنی پور نانوں نے ویلکم کیا اللہ کے نظام پر سب کی آخرت کے لیے حاضر رہیں گے اور بچوں اور رب کے ساتھ سنیں گے ان شاء اللہ جو سنیں گے اسے یہاں تک پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. آج کا جو مدنی پور ہے سفر کرنا یہ کیا ہے؟ مشتحب ہے. پر تکلیف بے فرق سرحد مفتو ہے, اس پر صبر یعنی خاموشی ممنوع ہے. مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ راحت کاٹا گیا تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا یہ گناہ ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص شہوت کے ساتھ برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بڑھ اٹھے, لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر شکر کرے تو قدرت ہونے کے باوجود نہ روکے, اس شریعت نے اس شکر کو حرام قرار دیا ہے. گناہ سے روکنا, گناہ سے منع کرنا یہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. ہم طاقت رکھتے ہیں تو ہم ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکیں. اگر زبان سے بھی کسی ایسی برائی سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان کی سب سے کمزور علامت, ایمان کی سب سے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے جب انسان دل میں اسی چیز کو برا جانے. صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کیا جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تم سے قطعی تعلق کرے اس سے سوائے راہی سے پیش آؤ, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. حضرت السلام نے ارشاد فرمایا, میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو, کیونکہ جو تمہارے ایک دار پر مارے اپنا دوسرا بار اس کے آگے کر دو. جو تمہاری چادر چھینے تم کمر بند بھی اسے پیش کر دو, تو جو تمہیں ایک میل ساتھ چلنے کا مجبور کرے تم اس کے ساتھ دو میل تک چلو. ان تمام ارشادات میں تکلیف پر صبر کرنے بھی فرمایا گیا ہے, اور یہی صبر کرنے کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستانی کی اشاعت ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 656 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان دیا الصالحین میں ہے. حضرت سیاسی رحمۃ اللہ تعالی سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا کہ صبر کیا ہے, تو آپ نے صبر سے متعلق بیان شروع کر دیا. اسی طرح کی بچھو آپ رحمۃ اللہ تعالی کی ٹانگ پر مسلسل کرواتا رہا, لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی پر سکون ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اس موزی یعنی تکلیف دینے والے کو ہٹایا کیوں نہیں, جہاں مجھے اللہ سے ہرا رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود صبر نہ کروں. ہمارے دشمنی دین کی سیرت کس قدر کمال درجہ کی تھی. ہم جو کام کرتے ہیں زبانی کام میں کرتے ہیں, زبانی زبان سے اس کو بھی کھایا کیا, اس کو بھی لگا کیا, اس کو بھی نیکی کی دعوت, اس کو بھی نیکی کی دعوت دی, لیکن اپنا حال بے حال ہے. اللہ کرے ہم جیسا لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے لوگوں کو نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں, نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں, برے کاموں سے بچنے کا درس دیتے ہیں, اللہ کرے ہم خود بھی برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں. جیسے ہم لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں, اللہ کرے ہم خود بھی صبر کرنے والے بن جائیں. جب مصیبت آئے, جب پریشانی آئے, جب کوئی ایسا معاملہ آئے کہ جہاں پر ہمیں شریعت منع کرتی ہے, کوئی ایسا کام تو ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم کریں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کریں, لیکن شریعت ہمیں روک رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم اس وقت صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنی اس خواہش کو ترک کرنے والے بن جائیں. ہماری قرآن دین ان کی سیرت اس قدر ہمارے لیے عبرت رکھتی ہے, ہمارے لیے درس رکھتی ہے. ایک بزرگ تعالیٰ نے ایک عرصے تک کوئی چیز آپ کو پسند تھی اور آپ کو بہت دل پتا تھا کہ وہ کھاؤں, ایک وقت آیا بڑی محنت سے بڑی کوششوں سے وہ چیز آپ کے گھر میں آ گئی, آپ کے غلام نے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کی, آپ کھانے لگے اور لکما اٹھایا اپنے آپ کو اس کے کھانے سے روکے رہے. ایسے کئی معاملات ایسے کئی واقعات ہوں گے اپنے بزرگان کی کسی نے کہا دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو صبر کے لیے مضبوط کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو صبر کرنے کے لیے تیار کیا کرتے تھے. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے, ہمیں بھی بزرگان کی شریعت کو بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. ہم کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اسی لیے اس پر فکر طور کے اوپر بہترین ذریعہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کا, برائیوں سے منع کرنے کا بہترین ذریعہ اچھا ماحول اور ماحول کون سا ہے؟ بھلے ماحول دعوت اسلامی کا بھلے ماحول ہے, جس کے ساتھ وابستہ ہو کر سنت برکات پڑھائے جانا سے وابستہ ہو کر آپ نے ہمارے مدنی رحمات کو وہ پیارا نسخہ عطا فرمایا کہ مدنی رحمات جو آسمان رسول عمل کر کے ہم جاتے ہیں, جو مدنی رحمات کو مضبوطی سے تانگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے برائیوں سے رکنے پر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, نیک اعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو مدنی رحمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. اب یہ کر لیجیے کہ ان شاء اللہ عظیم کریں, کوشش کریں کہ مدنی رحمات پر ہم عمل کر کے آگے بڑھ جائیں. صبر کیسے اپنایا جائے اس کے کچھ طریقے بیان کیے گئے. فرماتے ہیں صبر کی عادت بنانے کے لیے سات طریقے. نمبر ایک یہ ہے کہ صبر کے فضائل کے متعلق مطالعہ کیا جائے. صبر کے بارے میں کیا کا یہ صلوات و سلام نے کیا کیا ارشادات بیان کروائے, ہمارے پاس صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا ارشادات کیا کیا فضائل بیان کرائے. نمبر دو بارگاہِ الٰہی میں صبر کی دعا کے لیے کہ مالک مولا ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے, جب مومن اپنا ہتھیار ہی استعمال نہیں کرے گا تو یقین ہے اس کے خطرناک دشمن نفس و شیطان اس پر حملہ آور ہوں گے. ہمیں صبر اگر عالمی کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے. نمبر تین اپنی ذات کے عاجزی کی نتیجے کیجیے, اپنی ذات کے اندر آگے کا نتیجے کہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر سب دے سکی اور انتقامی کارروائی کا ایک سبب تکبر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, تو وہ جب اس کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کی کوشش کیا ہوتی ہے, کسی نے مجھے تکلیف تھوڑی دی میں کسی نے ڈبل اس کو تکلیف دوں. یہ تکبر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. جو شخص آج سے ہی ہوتا ہو آج بھی آج ہی جس کے اندر ہو اس پر کوئی کتنی بھی تکلیفیں ڈال دیں وہ شخص صبر کرتا ہے. ہم تو اس بار پہ کیوں ہوتی ہے کہ جن پر جس طرح کی تکلیف اٹھائی گئی لیکن آپ نے اس انداز سے ان کا مقابلہ کیا. شاید لگتا ہے کہ معاف کر دیا, معاف کرنے کی عادت اس سے ہو اسے صبر کی عادت بھی نصیب ہوگی. نمبر چھ, مصیبت میں نعمتوں کی تلاش کیجیے. اگر مصیبت آئے تو بندہ غور کرے کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا. کیونکہ روایات میں اگر مومن کو کوئی کانٹا بھی چھو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے کانٹے کے ٹکڑے کی وجہ سے جو اس میں صبر کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. خاتون نے گھر میں داخل ہوئی, ٹھوکر لگی, ناخون پاؤں کا نکل گیا, تکلیف کس قدر ہوتی ہے. انسان کا ناخون جب نکل جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. آپ اس قرآن شروع ہو گئے. گرنے والے نے پوچھا کیا تیرے پاؤں کی تکلیف نہیں ہو رہی, ناخون کے نکلنے کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس تکلیف پر ملنے والا جو مجھے اجر ملے گا رب کی بات سے, میں اس اجر پر غور کرتے ہوئے مسکرا رہی ہوں. تو بندہ مصیبتوں کے اندر بھی نعمتوں کو تلاش کرے کہ اس مصیبت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, کہ گناہوں کی معافی ہوگی. فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں مصیبتوں میں رہے, پریشانیوں میں رہے, تکالیف میں رہے, جب قیامت کے دن وہ ان تکالیف پر صبر کرنے کا اجر دیکھیں گے. وہ تمنا کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں قیدیوں سے پکڑ گیا ہوتا, اس قدر مصیبتوں پر صبر کرنے کا اجر ملتا. نمبر سات, اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیں. صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیں. ایک بڑی پیاری حکایت ملتی ہے کہ بزرگ عمر فاروق گھر سے نکلے تو پاؤں میں چپل لیے تھے. پاؤں میں چپل جب سوتا ہو گئے, مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, غریبی ہے, اب دستی ہے, جوتا تک نہیں خرید سکتا, روڈ پر نکلے تو نکلا. ایک شخص ہے جو گھسیٹتا ہوا سر پہ چلا جسے تھا, اس کے پاؤں ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں. اس کو دیکھ کر فوراً اللہ کی بات میں رجوع کیا اور عرض کی, بولا شکر مالک تو نے پاؤں کو عطا فرمایا. ہمیں مصیبت آئی, پریشانی آئی, اس وقت اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سورج سے یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہے